السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساتھی کچھ آگے آ جائیں، قریب ہو جائیں، اتنی دور تک آواز پہنچانے کی مشکل. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والوں، اللہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں مجھے اور آپ سب کو کامیاب ہونے والوں میں شامل کر. کامیابی ہے کیا؟ کامیاب کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا میں اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ کامیابی اس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال کھلا ہو، جیب بھری ہوئی ہو، کار کوٹھی بنگلے کا مالک ہو، کوئی غم اور کوئی دکھ اسے نہ آیا ہو، سمجھتے ہیں ہی بڑا کامیاب انسان. ایک بار لاہور کی ایک سڑک پہ لگا ہوا بورڈ مجھے نظر آیا، ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہے، ایک کی انگلی میں بیٹے کی انگلی ہے، دوسرے کی انگلی میں بیٹی کی انگلی ہے، اور پیچھے ان کا بہت خوبصورت مکان کی کوٹھی نظر آ رہی، اور اس کمپنی والوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا قدرت مہربان. یہ تصور ہے، کسی سے پوچھو کیا حال ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے، ماشاء اللہ، بیٹے بھی سارے جاب کرتے ہیں، میری اپنی بھی کوٹھی، کار، بنگلہ، مال، دنیا کی ریل پیل ہے، سمجھتے ہیں ہم کامیاب. حالانکہ نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کوئی غم اس کے پاس سے بھی نہیں گزرا ہوگا. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والا، کوئی خواہش نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو، زبان پہ اپنی بات لاتا تھا ماں باپ اس کی تمنا کو پورا کر دیتے تھے، خوشی، سکون، عزت، پیار کی زندگی گزار کے جانے والا. اللہ اس کو جہنم کا ایک غوطہ دے گا، جہنم کا ایک غوطہ، اور نکال کر پوچھے گا بندے زندگی کا کوئی پرسکون لمحہ تجھے یاد ہے؟ دنیا کی کوئی خوشی بھری گھڑی تجھے یاد ہے؟ جہنم کا ایک غوطہ، صرف ایک غوطہ، اس کی 70-80-90 سال کی عزتوں والی، سکون والی، پیار والی، محبت والی زندگی کو وہ ایک لمحہ بھلا دے گا، اور وہ کہے گا اللہ زندگی دنیا کی ایسے غموں میں ہی گزار کرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جو ساری زندگی غم، دکھ، پریشانی، مصیبتوں، غربتوں اور فقیری میں گزار کر آیا ہوگا. جس کو دنیا میں کبھی کوئی سکھ کا سانس نہیں ملا ہوگا, اللہ اسے جنت کا ایک منظر دکھائے گا, ایک صفحہ ٹور لگوائے گا اس کا, اور پھر پوچھے گا, بندے دنیا کی زندگی کیسے گزار کر آیا؟ وہ کہے گا, اللہ میں نے اپنی دنیا کی زندگی میں کوئی ایک غم بھی نہیں دیکھا. جنت پہ پڑنے والی ایک نظر اس کی زندگی بھر کی غموں کو, دکھوں کو, پریشانیوں کو ختم کر دے. کامیابی کیا ہے؟ رمضان میں کامیاب کون ہوگا؟ اس سے پہلے یہ تو سوچئے, کامیابی کیا ہے؟ کیا دنیا کا بن جانا کامیابی ہے؟ کیا مال کا حصول کامیابی ہے؟ کیا دنیا میں سٹیٹس کے ہائی ہو جانے کو کامیابی کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک شخص گزرا, بڑے اچھے کپڑے, سوٹڈ بوٹڈ, بڑا اچھا ڈریس, شکل و صورت. آپ پوچھتے ہیں, میرے صحابہ, اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اپنی قوم کا باعزت شریف آدمی ہے, اس کی اچھی نیک آوازیں, اس کی شہرت بڑی اچھی, اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوگی, اگر یہ کسی کے گھر میں رشتہ مانگنے چلا جائے اس کو انکار نہیں ہوگا, اگر یہ کسی کی مجلس میں, کسی کی بیٹھک میں آ کر بیٹھنا چاہے تو مجلس والے اس کو عزت کی کرسی دیں گے. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا معمولی سے لباس میں. آپ نے پوچھا, میرے صحابہ, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غریب سا آدمی ہے, ماڑا جا بندہ ہے, اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اگر یہ کہیں پہ رشتہ مانگنے چلا جائے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کسی کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہیں ملے گی. اللہ کے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کسی مجلس میں آنا چاہے کوئی آنے نہ دے, کوئی سفارش کرے تو قبول نہ ہو, اگر یہ بندہ اللہ پر قسم اٹھا لے, اللہ کو قسم ڈال کر کہے, اے اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام ضرور کرنا, اللہ اس بندے کی قسم کی لاج رکھے گا اور اس کا کام کر دے گا. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اگر آپ کی اور میرے جسم کی یہ نرم چمڑی جہنم کی آگ سے بچ گئی تو ہم کامیاب ہیں. جون جولائی کی اس گرمی کے اندر گھر میں پنکھا چلتا ہو, اے سی خراب ہو جائے, آپ کی اور میری کیا حالت ہوتی ہے؟ اسی وقت بھلے رات کے 2 بجے ہوں, کسی اے سی والے کو, دوست کو فون کریں گے, یار ہماری تو رات نہیں گزرے گی, اے سی خراب ہو گیا, اتنی شدید گرمی ہے, بچے رو رہے ہیں, پسینوں پسین ہو گیا ہوں, چھت ہے, چھت کا سایہ ہے, پنکھا چل رہا ہے, بند کمرے میں ہیں, لیکن چند لمحے کی گرمی مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ کی قسم, ایک دن آنے والا ہے جس دن حدیث کے مطابق یہ سورج میرے اور آپ کے سر سے 1 میل دور ہوگا. 1 میل آج کروڑوں میل دور ہے نا, اور اس کی وہ تپش مجھے اور آپ کو کمرے کے اندر نان اے سی روم میں سونے نہیں دیتی. اے جوان, جس کی بازو میں ابھی بڑی قوت ہے, جس کو شیطان نے شاید یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ مرتے تو بوڑھے ہیں, ہم نے کب مرنا ہے, جب بابے بن جائیں گے تو مسجد سنبھال لیں گے, ابھی سے مسجد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن آئے گا, اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, یہ زمین تبدیل ہو چکی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا, اور کچھ ایسے بدنصیب ہوں گے جو اس اپنے کھولتے ہوئے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں. یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے, یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ کسی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ کے حبیب سجدے میں رو رہے اور دعا پڑھ رہے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لینا۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے حبیب یہ آسان حساب کیا ہے؟ جب اللہ حساب کتاب لینے پہ آ گیا تو آسان تو نہ رہا۔ فرمایا عائشہ، انما ذلک عرض، یہ تو عرض ہے، پیشی ہے بندے پر، بندے کے گناہوں کی پیشی۔ اللہ پوچھے گا تو نے فلا وقت یہ نہیں کیا؟ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے بھائی کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہوں؟ اگر اللہ نے مجھ سے کسی بات پر پکڑ لیا اور پوچھ لیا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کرکٹ کھیلنے والے پیارے بھائیو، جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے، کتنے ہیں جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا، حی علی الصلاح کا آوازہ گونجا تھا، ہم کہہ سکیں گے اللہ شاہد آفریدی بیٹنگ کر رہا تھا تو اس وقت تیری اذان ہمارے کان میں نہیں پڑی تھی؟ عائشہ، یہ تو بندوں پر بندوں کے گناہوں کی پیشی ہے، اللہ پوچھے گا تو نے فلاں کام نہیں کیا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں نے یہ کام کیا۔ اللہ پوچھے گا تو نے فجر کی نماز بستر پہ سوتے میں نہیں گزار دی؟ بندہ اقرار کرے گا۔ اگلا جملہ سنیے گا، اور یہ جملہ اس کا ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ جملہ اس کا ہے جس کا نام رسالت تسلیم کیے بغیر میں اور آپ مسلمان نہیں بن سکتے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ نے پکڑ کے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا، وہ مر گیا، وہ مارا گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، کیونکہ اللہ کے کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے لیے سوچئے، ہمارا خالق اللہ نہیں ہے کیا؟ ہمارا مالک اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ میں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ میں رزق دینے والا اللہ نہیں ہے کیا؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکالنے والا اللہ نہیں ہے؟ جب باہر نکالا، بڑے ہو کر شیخ بننا تھا، عالم بننا تھا، ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، اس وقت مرغے تو نہیں کھا سکتا تھا، اس کے لیے خوراک کا انتظام ماں کی چھاتیوں پر کیا اللہ نے نہیں کیا تھا؟ کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ نے یہ رزق پیدا نہیں کیا تھا؟ اگر کیا، مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، کیا کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ اس اللہ کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ مجھے اور اس اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ میرے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی کامیابی کی یہ ہے، جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے وہ کامیاب۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ورضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہیں کرتے تھے، امیر عمر ان کی منت کرتے ہیں کہ اپنی کمر مجھے دیکھنے دو، اپنا ہاتھ اس کمر میں ڈالتے ہیں ان کی قمیص میں، اور پھر چیخ مار کے روتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدنا بلال کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ہڈیوں کا پنجر تھا۔ امیر عمر کہتے ہیں، بلال تو نے یہ کیسے برداشت کیا؟ یہ سارے ظلم، یہ دکھ، یہ غم، یہ مصیبتیں اپنے اوپر کیسے چھین لی؟ جواب میں کہتے ہیں امیر عمر، سانس آئے نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں گزارا ہو سکتا ہے، اگر رب کا تعارف نہ ہو، اللہ کی توحید کا فہم نہ ہو، اے امیر عمر گزارا نہیں ہو سکتا اگر رب سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ کامیاب کون ہے جس نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لیا؟ کامیاب کون ہے جو جہنم کی گرمی سے، کھولتے ہوئے پانی سے، دہکتے ہوئے انگاروں سے اپنے نرم گرم جسم کو بچا لیا؟ آج تو دھوپ سے بچنے کے لیے آپ کے اور میرے روم میں کتنی کریمیں ہیں، یہ کریم لگا کے جاؤ تو دھوپ کا اثر جلد پہ نہیں ہوتا، آنے کے بعد منہ دھو کر یہ کریم لگا لو تو جلد فریش رہتی ہے۔ کبھی سوچا اللہ کی کتاب کا حکم ہے. قرآن حکیم مالی فرماتا ہے انسان کے چہروں کو جہنم کی آگ پہ روسٹ کریں گے. کوئی کمر پہ ڈنڈا مارے نا تو برداشت ہو جاتا ہے, گال پہ ڈنڈا پڑ جائے تو برداشت, کیونکہ یہ نرم ہے کمر کی نسبت, چہرہ اس کی چمڑی نرم ہے, یہاں پہ زیادہ تکلیف برداشت, یہاں تھوڑی زور کا بھی تھپڑ لگے تو چار دن یاد رہتا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, ان چہروں کو اللہ جہنم کی آگ پہ روسٹ کرے گا. کبھی دیکھا ہے اپنے فہم تیار ہوتے ہوئے, اٹھاتا ہے ادھر سے کچا ہے ادھر سے آگ کے اوپر رکھتا ہے, یہ چہرے جہنم کی آگ پہ جلائے جائیں گے. کون کہہ رہا ہے, کسی مولوی صاحب کی بات ہوتی تو ہم کہتے ہیں مولوی ہے جھوٹ بول رہا ہے, کسی اور چودھری کی بات ہوتی کہتے ہیں چودھری صاحب کو غصہ آیا ہوگا کہہ دیا. یہ اس کی بات ہے جس کا نام اللہ ہے, جو آپ کا میرا خالق ہے, جس سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا. وہ کہتا ہے انسانوں کے چہرے جہنم کی آگ پہ روسٹ ہوں گے, ان کی چمڑیاں جل جائیں گی, ہم ان چمڑیوں کی جگہ پہ نئی چمڑی لے آئیں گے. کون کامیاب ہے جو اس جہنم سے بچ گیا؟ آئیے حدیث ایک کامیاب کا قصہ سناتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ سب سے آخری جنتی کون سا ہے؟ مالک نے فرمایا, موسیٰ علیہ السلام, سب سے آخری جنتی وہ ہے جو سب سے آخر میں پورے صلوات کلاس کرے گا, گرتا پڑتا آئے گا, اور جب مڑ کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو دیکھے گا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے اس آگ سے تو نے مجھے بچا لیا. اللہ اس کے سامنے ایک درخت کو نمودار کرے گا, اس درخت کو دیکھے گا, اس کی خوبصورتی کو, اس کی ہواؤں کو, اس کی ٹھنڈک کو, اس کے پھل کو, کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے بھی پہنچا دے. اللہ کہے گا بندے اگر تجھے میں نے یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی, تو اور بھی کچھ مانگے گا. وہ کہے گا اللہ بس نہیں, یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا, صرف یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس بندے کو آخری جنتی کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا. تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر ایک نیا درخت نمودار ہوگا, وہ صبر کرنے کی کوشش تو کرے گا کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اور نہیں مانگوں گا, لیکن وہ چیز ایسی دیکھ رہا ہے کہ اس کے صبر کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. وہ کہے گا اللہ وہ درخت جو ہے نا اب اس کے نیچے پہنچا دے. اللہ کہے گا بندے تو نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ وہ کہے گا وعدہ تو کیا تھا, بس یہ آخری, اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس درخت کے نیچے پہنچائے گا, جنت کے دروازے کے قریب اللہ ایک اور درخت نمودار کرے گا. یہ اس کو دیکھے گا, بڑا صبر کرے گا, صبر ہوگا نہیں, کہے گا اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے اس درخت کے نیچے بٹھا دے, پھر کچھ نہیں مانگتا. اللہ اس کو اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا, یہ وہاں بیٹھے گا, اہل جنت کے کہہ کے سنے گا, اہل جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا, ان کی خوشیوں کو دیکھے گا. یہ کہے گا اللہ آخری سوال, اور کچھ نہیں مانگوں گا, مجھے بھی جنت دے دے. اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. حدیث کے لفظ ہیں, یہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا, خیل الیہ انہا ملاہا, اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ جنت بھر گئی, سارے کیمپس بک ہو گئے, کوئی فلیٹ خالی نہیں, کوئی محل خالی نہیں, کوئی قصر خالی نہیں, حوریں شادیاں کر گئیں, کوئی حور باقی نہیں بچی, میرے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ واپس آ جائے گا, اللہ جنت میں کہاں جاؤں, جنت میں کہاں جاؤں, جنت میں تو کچھ نہیں رہا. اللہ کہے گا بندے کیا تو راضی ہوتا ہے میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی پوری دنیا کے کسی بادشاہ کی ایک بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی. اللہ کہے گا یہ جنت تیرے لیے, اس طرح کی ایک اور جنت, اس طرح کی ایک اور جنت, اس طرح کی ایک اور جنت, اور اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں. بندہ کہے گا اللہ تجھے, مجھے تیری قسم میں راضی ہو گیا. اللہ کہے گا بندے ادھر آ, مانگ کیا مانگتا ہے, ڈیمانڈ کر کیا کرتا ہے؟ یہ فوراً اپنی ڈیمانڈ کی لسٹ شروع کر, اریدو کذا و اریدو کذا, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے, حدیث کے لفظ ہیں, بندے کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی, مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے سینے میں, جو مانگا اللہ نے سب دے دیا. اب اللہ اپنے بندے کو خود یاد کرائے گا, اولا تریدو کذا, فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ ہاں وہ بھی چاہیے, جا وہ بھی دی, جا وہ بھی دی, جا وہ بھی دی. اللہ اس سے یاد کروا کر کہے گا سل منی کذا, بندے یہ بھی مانگ لے, بندے یہ بھی مانگ لے. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ سب سے آخری جنتی ہے, تو سب سے اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ یہ سب سے آخری جنتی ہے. جس کی یہ شان ہے سب سے اعلیٰ جنتی کون ہوگا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جو اس کی آنکھ نے نہ کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل و دماغ پہ اس کا خیال ہی گزرا. کامیاب کون ہے جس کو اللہ نے معاف کر دیا؟ کامیاب کون ہے جو قبر کے عذاب سے بچ گیا؟ کامیاب کون ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا؟ انصاری صحابہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم اپنے نبی سے دعا کرواتے ہیں، ہمارے غلاموں کو پانی بھرنے کے لیے مدینے سے باہر جا کر کنوؤں سے پانی لانا پڑتا ہے، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں دعا کرو اللہ قادر ہے ہمارے مدینے کے اندر چشمے جاری کر دے، ہمارے غلاموں کو اتنی مصیبت نہ اٹھانی پڑے. یہ سوچ کے، یہ فائنل کر کے وہ چلے ہیں. میری اور آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں؟ ذرا ان کو بھی سامنے رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے انصاریوں کے چہرے دیکھے کہ یہ کچھ ڈیمانڈ لے کر آئے ہیں، اور میرے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کائنات کا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، محمد کریم دین کی جب بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا انصاریو مانگو کیا مانگتے، سوال کرو کیا کرتے ہو، آج تم جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا. مجھے اور آپ کو کوئی یہ کہے مانگو کیا مانگتے ہو جو مانگو گے مل جائے گا، جی امریکہ کا ویزا ہی لوا دیو اور کوئی شہر نہیں تھے، وہ 8-10 مربع زمین ہی لے لو، رول کے گڈیاں ٹور ٹور کے ڈرائیوری کر کر مر گئے ہیں، 4 پیسے لگ جائیں. میرے اور آپ کے ذہن کے اندر تصور یہ ہے کہ اگر دنیا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. اللہ کے حبیب نے جب کہا مانگو جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا، کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا داروغہ ہے. انصاریوں نے جب اتنی بڑی بات سنی کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ ٹائم دیجئے، ہم تو کچھ اور پلاننگ کر کے آئے تھے، کچھ اور سوچ کر آئے تھے، آپ نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی کہ جو سوال کیا جائے گا آج پورا ہو جائے گا، تو ہمیں میٹنگ کر کے کچھ سوچنا اس کا موقع دیجئے. وہ میٹنگ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ان میں سے ایک بچہ بھی تھا، اس میں ایک بچہ بھی تھا، وہ بچہ جس بچے کے ابو نے اس کو گھر میں ڈشنٹینے کی لعنت لگا کر ابھی نہیں دی تھی، وہ بچہ جس کی انگلیاں ریموٹ کے کنٹرول پر نہیں گھومتی تھی، وہ بچہ جو سکرین پہ تھرکتی اور ناچتی ہوئی عورتوں کے ننگے بدنوں کو نہیں دیکھتا تھا، وہ بچہ جس کے کان نور جہاں کے گانوں سے نا آشنا تھے، وہ بچہ جس نے قرآن سنتے قرآن پڑھتے ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی تھی، ایک بچہ بھی تھا. بڑوں سے پہلے حدیث کے لفظ ہیں، یہ بچہ بولا، کہنے لگا پانی کے پیاسو، پانی کا سوال کرنے والو، پانی تو پھر بھی مل جائے گا، محنت کر کے مدینے کے باہر سے پانی لایا جا سکتا ہے. فاطمہ کے بابا نے اتنی بڑی گارنٹی دے دی ہے کہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ عطا کر دے گا، تو آؤ مل کر چلتے ہیں اور سارا پانی اور پانی کا سوال بھول جاؤ، ایک ہی سوال کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جو مانگیں گے ہمیں ملے گا، تو ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، دعا کر دو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے. کامیابی کی سیری کیا ہے؟ کامیاب ہے کون؟ اگر مال ملنے سے کامیابی ہوتی، عزت ملنے سے کامیابی ہوتی، کیا فرعون اور حامان کے پاس تھوڑا مال تھا؟ کیا تھوڑی عزتیں تھی؟ کامیابی یہ ہے قیامت کے دن اللہ فرما دے اے میرے بندے، تو دنیا کے اندر میرے دین کے لیے جیتا اور میرے دین کے لیے مرتا تھا، چل میری جنتوں کے اندر داخل. رمضان میں کامیاب کون ہے؟ رمضان تو آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت آئے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے بعد بھی بہت آئے. اگر میں نے اور آپ نے روٹین میں رمضان کو گزار دیا، ہماری روٹین ہے رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، ہماری روٹین ہے رمضان کے اندر تراویح پڑھنے کی، جو ہی چاند نظر آتا ہے شوال کا، پھر ہمارا رمضان وہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری نمازیں ہماری عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے زندگی کو ایسے گزارا کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی بجائے رمضان کی عبادت کی، میرا جملہ کڑوا ہے، سخت ہے، لیکن معاف کرنا یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کچھ لوگ رمضان کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رمضان سے پہلے کوئی نماز نہیں، رمضان آ گیا نمازیں شروع، رمضان ختم ہوا نمازیں ختم، رمضان آ گیا قرآن کی تلاوت ہے، رمضان ختم قرآن کی تلاوت ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ نے نماز کا حکم رمضان کے علاوہ بھی دیا ہے۔ ہمارے پنجابی کی مثال میں مشہور ہے فصلی بٹیرے، فصل آتی ہے بٹیرے آ جاتے ہیں، فصل کٹ جاتی ہے بٹیرے اڑ جاتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی کنڈیشن فصلی بٹیروں والی ہے کہ ہم نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے، ہم نے رمضان میں قرآن پڑھنا ہے، ہم نے رمضان میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہم نے رمضان میں اپنا منہ مسجد کو دکھانا ہے اور پھر پورے 11 مہینے کی چھٹی لے لینی ہے اور اگلے رمضان میں پھر آ کر ہم نے اپنا منہ مسجد کو دکھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، میں رمضان کی عبادت کر رہا ہوں۔ میرا رب اللہ نہیں ہے، میرا رب ماہ رمضان ہے۔ اور اگر یہ رمضان مجھے اور آپ کو چینج کر کے گیا، میری اور آپ کی زندگی کے لمحات کو بدل کر گیا، میری اور آپ کی زندگی کو ایک ایسی راہ پہ چلا کر گیا کہ کتنے ہی میرے دوست تھے جو میری آنکھوں کے سامنے ان کے جنازے اٹھ گئے۔ سوچئے، اپنے رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائیے، کتنے وہ تھے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، اس رمضان میں ساتھ نہیں ہے۔ میرا جسم لوہے کا تو بنا ہوا نہیں ہے کہ اس نے خراب نہیں ہونا۔ لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے والوں، کسی نے ایک دن میرے جنازے کو بھی کندھا دینا ہے۔ آج اپنے دوستوں کے جنازوں کو غسل دینے کا آپ کو موقع اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے، قبر میں اتارنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ کبھی یہ بھی سوچا کرو، آج میں اس کے پلو پکڑ کے اسے قبر میں لٹکا رہا ہوں، کل کوئی مجھے لٹکائے گا؟ جتنا پیارا اور قریبی ہوتا ہے نا، اتنی جلدی مٹی وہ ڈالتا ہے۔ دفن ہونے کے بعد آپ نے دیکھا ہے نا، وہ کسی والے قبر گور کن مٹی ڈالنے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ٹھہر جاؤ، پہلے بھائی پہ مٹی مجھے ڈالنے دو، پہلے ابو پہ مٹی مجھے ڈالنے دو، پہلے امی پہ مٹی مجھے ڈالنے دو۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پہلے مٹی ڈالتے ہیں، 3-3 چلو ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا آ کر کسیوں سے اس قبر کو بھرتا ہے۔ آج میں کسی کی قبر میں مٹی ڈال رہا ہوں، کل کوئی میری قبر پہ مٹی ڈالے گا۔ آج میں کسی کے معصوم یتیم بچوں کے آنسو صاف کر رہا ہوں، کل کوئی میرے یتیم معصوم بچوں کے آنسو صاف کرے گا۔ آج میں کسی کے جنازے کے ساتھ چل رہا ہوں، کل کوئی میرے جنازے کے ساتھ چلے گا۔ پردیس کے اندر رواج ہے، انسان مر جائے تو اس کی لاش بھیجنے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، فلاں مر گیا ہے، فنڈنگ کرو، اس کی لاش کو بھیج دیا جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب انسان مر جائے تو فوراً جنازے کو دفن کرنے کی فکر کرو، اگر یہ نیک ہے تو اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، اور اگر یہ برا ہے تو اس بوجھ کو، گند کو اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دو۔ لیکن ذرا کبھی سوچا، آج اس کی لاش کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، کل کو میری لاش، کل کو میری ڈیڈ باڈی، وہ جہان اس کے لیے میں نے کیا پلاننگ کی ہے، وہ جہان جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ موت کو ذبح کر دے گا ایک جانور کی شکل میں لا کر، اور آوازہ پڑے گا، موت کو موت آ گئی، اے دنیا والو تمہیں موت نہیں آنی، اے جنت والو تمہیں موت نہیں آنی، اے جہنم والو تمہیں موت نہیں آنی، ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کی جنت، یہ کامیاب ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ اکثر نوجوان پڑھے لکھے ہیں، میٹرک میں فیل ہو جاؤ تو ایک چانس ملتا ہے نا، سپلی ہے، ایز اے ہول کا چانس ہے، دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، میٹرک کا ہو، ایف اے کا ہو، ایم اے کا ہو، کوئی بھی امتحان، فیل ہو گئے پھر چانس ہے، پھر فیل ہو گئے پھر چانس ہے۔ پیارے بھائی، آخرت کا امتحان پہلا اور آخری امتحان، یہ ایسا خطرناک ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد واپسی کے ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا خطرناک امتحان ہے کہ یہاں اگر فیل ہو گئے، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ آوازہ سنواتا ہوں، اگر آخرت کے امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی چانس نہیں ملے گا، واپس آنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہ ایسی اندھیر نگری ہے، وہاں کرکٹ کھیلنے والے دوست نہیں نظر آئیں گے، آج کرکٹ کا میچ کھیلنے آئے ہو, دیکھو کیا لائٹنگ لگی ہوئی ہے. قبر کے اندر کوئی لائٹنگ نہیں ہے. بہترین گھاس پر بیٹھے ہو, گراسی پلاٹ پر بیٹھے ہو, قبر بچھو اور سانپ کا گھر ہے. ٹھنڈے پانی کے لیے کارٹن بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, وہاں پر کوئی پانی نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی نور نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی حبیب نہیں ہوگا, وہاں پہ کوئی پیارا نہیں ہوگا. انسان کو اس کی قبر میں اتارا جائے گا, انتہائی ڈراؤنی شکل کا نوجوان آئے گا, پوچھے گا من انت, کون ہو؟ میں اپنے دوستوں میں خوش رہتا تھا, میں راتوں کو قصیم کی سڑکوں پہ گھومتا تھا, میں ہوٹلنگ کرتا تھا, ہم مزے کی گیمیں کھیلتے تھے, ہم دوستوں کے اندر بڑی مزیدار زندگی گزارتے تھے. ایک تو قبر کا بند صندوق ہے, روشنی نہیں, ٹھنڈا پانی نہیں, بیگم بچے نہیں, دوستوں احباب نہیں, کرکٹ کے بیٹ اور وکٹیں اور گیند نہیں, اس صندوق کے اندر بند پڑا ہوں اور تو اتنی ڈراؤنی شکل کا آیا ہے, من انت, کون ہو تم؟ کاش اس کا جواب مجھے اور آپ کو آج یاد ہو جائے. وہ جواب دے گا, وہ بولے گا, وہ گونگا نہ ہوگا, وہ کہے گا مجھ سے پوچھتا ہے من انت, میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کر کے آیا, میں تیری وہ خطائیں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا. مسجد سے آواز حی علی الصلاۃ کا گونجتا تھا, تجھے ٹیلی ویژن کی محفل, کرکٹ کی محفل, دوستوں کی محفل, بیگم بچوں کی محفل حی علی الصلاۃ کی آوازیں پر جواب دینے کی اجازت نہیں دیتی تھی. میں تیرے وہ گناہ ہوں جو دنیا میں کر کے آیا, میں تیری وہ خطائیں ہوں جو دنیا میں کر کے آیا. اور میری بات کو یاد رکھیے گا, جو حی علی الصلاۃ کا آوازہ سن کر, حی علی الفلاح کی صدا سن کر بستر کو نہیں چھوڑتا, کمرے کو نہیں چھوڑتا, دوستوں کی محفلوں کو نہیں چھوڑتا, کرکٹ کے میدان کو نہیں چھوڑتا, اللہ کی قسم یہ جانور سے بھی زیادہ گندا انسان ہے. آپ مجھ سے دلیل مانگیں, پروف مانگیں, مولوی صاحب یہ بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ آپ نے پنجاب کے اگر کوئی رہنے والے ہیں, گھروں کے اندر بھینس گائے بکریاں رکھتے ہیں, ان کی سیکورٹی کے لیے کتا بھی رکھتے ہیں. شوقیہ کتا رکھنا اسلام میں حرام ہے, لیکن جانور کی سیکورٹی کے لیے رکھنے کی اسلام نے اجازت دی ہے. مثال پہ ذرا غور کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, کتا بیٹھا ہو پانچ سات کتوں کے درمیان, ان کتوں میں اس کی بیگم بھی ہے, اس کی ماں بھی ہے, اس کے خالو چچا پھوپھی بہن بھائی ساری پوری پارٹی بیٹھی ہے, گپ شپ چل رہی ہے, آپ اس کے خالق تو نہیں ہونا؟ دو ٹائم کی روٹی ڈالتے ہو, بچی ہوئی ہڈیاں پھینکتے ہو, بچا کھچا کھانا ہی ڈالتے ہو, آپ نے اس کا نام ٹومی رکھا ہوا ہے, آپ اس کے پاس سے گزرو اور کہو ٹومی, اب وہ ٹونی صاحب جو ہیں وہ پوچھیں گے ابو دو ٹانگوں والے نے بلایا ہے, بات سناؤں؟ پوچھے گا امی بات سناؤں, دو ٹانگوں والے نے بلایا ہے چار والے کو, بات سناؤں؟ اس نے جو ہی مڑ کر دیکھنا ہے ٹونی میرے مالک نے بلایا ہے, اس نے دوبارہ اپنی مجلس کی طرف گردن نہیں موڑنی, دوڑ لگائے گا آپ کے پاؤں میں آ کر گر جائے گا. اگر میں غلط کہوں, میں آپ کا بھائی ہوں, مجھے پکڑ لینا, ویسا کرے گا یا نہیں؟ پاؤں میں گرے گا, زبان سے آپ کے جوتے چاٹے گا, آپ کے سامنے اپنی دم کو زمین پہ لگا کر گرا کر اٹکیلیاں کرے گا, لوٹ پوٹ ہوگا, آپ کو اپنی وفاداری کا یقین دلوائے گا, یہ سب کچھ کرے گا. اور اگر وہ واپس آئے اور اس کے کتے, اس کی برادری, اس کی قوم اس سے کہے کہ بے وقوف, ہم تمہارے ابو تھے, بھائی تھے, دوست تھے, بیگم تھے, چچا تھے, خالو تھے, ہمارے ساتھ اچھی بھلی محفل سجی ہوئی تھی, وہ دو ٹانگوں والا گزرا, اس نے ٹونی کہا اور ٹونی کہنے پر تو ہم سب کو چھوڑ کر بھاگ گیا, تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ تم میرے رشتے دار, تم میرے دوست, تم میرے عزیز, تم میری فیملی, تم میری برادری, جس نے بلایا وہ میرا مالک, اور جب مالک بلائے تو برادری کی بات نہیں سنی جاتی. یہ غلط تو نہیں ہے, صحیح بات ہے. پیارے بھائی, آپ کے ہاتھ میں بیٹ ہے, میچ ہو رہا ہے اور آواز پڑتی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, یہ بیٹ گرتا ہے یا نہیں؟ یہ ٹی وی کا ریموٹ گرتا ہے یا نہیں، یہ بیگم کی محفل اجڑتی ہے یا نہیں، اور اگر میں باقی رہتا ہوں اسی حالت میں تو یہ جانور مجھ سے بہتر ہے جو ایک دو ٹائم کی روٹی ڈالنے والے کی آواز کو سن کر سب کو چھوڑ کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے اور میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا آوازہ اپنے رب کی طرف سے بلند ہوتا ہوا سنتا ہوں اور پھر اسی حال میں رہتا ہوں۔ اپنے رب کے طرف سے بلند ہونے والے آوازے کا جواب نہیں دیتا، اولئک کالانعام یہ جانور ہیں ان سے بھی گئی گزرے۔ کون ہے رمضان میں کامیاب ہونے والا؟ جس نے اپنی زندگی کو سنوار لیا، جس نے اپنی زندگی کو سنبھال لیا، جس نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو جان لیا۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا۔ پھر دہراتا ہوں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر گھر میں لے آنا، اگر یہی زندگی کا مقصد ہو تو یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے۔ گدھا کھاتا ہے، گدھا پیتا ہے، گدھا سوتا ہے، گدھا باہر سے سامان اٹھا کر گھر میں لے آتا ہے، اور گدھے کی نسل بھی چلتی ہے، آل اولاد بھی ہوتی ہے۔ اگر یہی کام میرے ذمے، یہی کام گدھے کے ذمے، وہ گدھا کیوں، میں انسان کیوں؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے اللہ نے ہمیں بیکار پیدا کیا، واپس اللہ ہمیں نہیں بلائے گا؟ میری 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کا ریکارڈ اللہ کے دربار میں نہیں کھلے گا؟ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا یہ جوانی کے ایام کہاں گزار کر آیا، تیرے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا، تجھے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد اپنے رب کا تعارف تھا، وہ مقصد اللہ کی پہچان تھی، وہ مقصد اللہ سے دوستی تھی، وہ مقصد اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ کو مان لیا، جس کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا، جس کی دوستی اللہ سے ہو گئی، وہ کامیاب ہے۔ ادھر اس کی روح نکلے گی، ادھر وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن جائے گا۔ اور جس نے یہ کہا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا، کون اٹھے گا، مولویوں کو تو ڈرانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ ارے چھوڑو میاں، ابھی جوانی کے ایام ہے، آئے فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اس میں ٹیسٹ ہے، اس میں مزہ ہے، ان کو کیا ہے۔ میں آپ کو اہل نار کا ایک جملہ سناتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے رات کو بستر پہ لیٹتے بھی ان جملوں پہ غور کر کہیں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جب یہ لمحات ختم ہو جائیں گے، جب یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ گر جائیں گے، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، یہ دھڑکتا ہوا دل پتھر ہو جائے گا۔ ہونا ہے نا، کوئی بچ تو نہیں سکتا اس سے؟ اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو کبھی فاطمہ کے بابا کی مدینہ میں قبر نہ بنتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرے مصطفیٰ قبر میں دفن ہوں گے تو اب اللہ کے لیے سوچئے، اور کون رہ گیا، اور کون بچے گا، اور کون صدا رہے گا؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، جو دھرتی پہ آتا ہے وہ دھرتی کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہاں ہمیشہ کی ہے تو اللہ کے لیے، موت اگر کسی پہ نہیں آنی وہ اللہ کی ذات ہے، باقی سب نے مرنا ہے، سب نے جہان چھوڑنا ہے۔ تو جب اگلے جہان پہنچیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو، تو کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہاں سن کر یقین نہیں آیا تھا، قرآن پڑھ کر یقین نہیں آیا تھا، تقریر سن کر یقین نہیں آیا تھا، ہم کہتے تھے یہ ان کا کام ہے۔ بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، کس نے مرنا ہے، کس نے اٹھنا ہے، یہ اگلے جہاں کی باتیں تو ویسی ہی باتیں ہیں، شاید کسی ڈرامے کا سین ہے یا کسی فلم کی سٹوری ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وہاں پر کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ایک شانس، ایک سپلی، ایک موقع، نعمل صالحا، ایک موقع دے دے اللہ، ہم دنیا میں جائیں گے تو نیک اعمال کریں گے، لیکن اللہ کی قسم، رب کی ہاں پہنچنے کے بعد اس دھرتی پہ واپسی کا کوئی چانس نہیں. اقرا کتابک, آج اپنی ڈائری کو پڑھو, آج اپنے معاملات میں غور کرو, آج اپنی زندگی کا مقصد پہچانو, آج اپنے اللہ سے دوستی لگاؤ. الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت و حیات کو پیدا کیا. کیوں بیکار فضول میں دنیا سجائی کس لیے؟ آپ نے دیکھا نہیں چھوٹے معصوم بچوں کو, گھر میں کام ہو رہا ہو, باہر ریت گرا ہوا ہو, تو گھر کے بچے 3-4-5 سال کا بچہ, بے عقل بچہ, وہ ریت میں جا کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا پاؤں ڈالتے ہیں اس پہ, گھروندے بناتے ہیں, دیکھا ہے نا بچوں کو, اور صبح سے شام تک کھیلتے رہیں گے. جب گھر جانے کا ٹائم ہوگا تو وہ جو صبح سے شام تک انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا, جاتے ہوئے ساروں کو پاؤں مار کے توڑ جائیں گے. دیکھا ہے, جھوٹ تو نہیں میں کہہ رہا, ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے بچوں کی بے عقلی پر, اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں ہے, وقت گزاری ہے. مالک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے جو یہ موت و حیات کا یہ سسٹم پیدا کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے بیکار فضول یہ گھر بنائے ہیں, فضول یہ دنیا سجائی ہے, نہیں, ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ دیکھتے ہیں کون ہے جو اس دھرتی پہ آ کے اللہ کو یاد رکھتا ہے, کون ہے جو اپنے مقصد تخلیق کو بھول جاتا ہے. مقصد تخلیق کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بسترے اٹھاؤ اور سال کے لیے گھر چھوڑ کے نکل جاؤ, نہیں, اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس گھر میں رہتے ہوئے, اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے, اپنی دنیا کماتے ہوئے, دنیا کی نوکری کرتے ہوئے, اس کو نہ بھولو. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دنیا سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ گھر بناتے ہیں نا اپنی رہائش کے لیے, بڑا اچھا گھر ہوتا ہے, ہر گھر میں ٹوائلٹ بنتی ہے نہیں, ٹوائلٹ باتھ روم ہر گھر میں ہوتا ہے. باتھ روم میں جانا مقصد ہے یا ضرورت؟ جی ضرورت ہے, مقصد تو نہیں. اور دو تین بھائی ہوں, 2-3 سال کا فرق ہو, اگر کوئی جا کے ٹوائلٹ میں بیٹھ جائے تو جو باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں غصے میں؟ ارے تو نے اندر جا کے دل لگا لیا, بل جلدی باہر آ, دوسروں نے بھی جانا ہے, یہ مقصد نہیں ضرورت ہے. ٹوائلٹ کو یوز کرنا آپ کی اور میری ضرورت ہے, اگر کوئی وہاں پر جا کے دل لگا کے بیٹھ جائے, 1 گھنٹہ باہر نہ آئے, تو باہر والے کہتے ہیں اندر جا کر بیٹھے کیوں ہو. پیارے بھائی یہ دنیا آپ کی اور میری ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. کمائیے, اچھا رزق تلاش کیجئے, اچھی محنت کیجئے, لیکن کبھی نہ بھولیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے, اللہ ہمارا مالک ہے, جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے, جس نے آپ کو اور مجھے موت دینی ہے, جس نے آپ کو اور مجھے اٹھانا ہے. تو یہ رمضان کی بہاریں, یہ رمضان کی برکتیں, اس میں چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں جن عملوں سے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آئیے ان عملوں کی طرف تھوڑی ہی دیر میں بات کر کے اپنی ختم کرتا ہوں. وہ کیا عمل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے اللہ کے لیے, دو شرطیں بنیادی بیان ہو رہی ہیں, انہی دو شرطوں کو بیان کر کے بات ختم کروں گا. روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کس مقصد سے؟ کہتے ہیں اگر کھاواں پیواں گے تو لوکی کہیں گے بھی ایڈا بڈا ہو گیا جی, کھان لے ہیں لوکی کی کہیں, چلو روزہ ہی رکھ لیں, پھٹیگی صحیح, اگر کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, کمپنی والے کیا کہیں گے, اچھا بچہ ہٹا کٹا, مریض بھی نہیں, بیمار بھی نہیں, شرم نہیں آتی اسے کھانا کھا رہا ہے, تو اس لیے روزہ رکھنا ہی اچھا ہے. اگر اس نیت سے ساری عمر بھی روزہ رکھو گے تو اللہ کے ہاں ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ, کمرے کے اندر بند ہوں, ٹھنڈا پانی ہے, کھانا موجود ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کمرہ لاک ہے, لیکن تیرا حکم ہے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا, حلال چیز سے اللہ تو نے روک دیا ہے, میں رک گیا, میرا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھے گا. اور یہ پریکٹس اللہ کرواتا ہے سال میں ایک مرتبہ, کہ بندے تو میرے کہنے سے حلال چیزوں سے رک جائے, اب سال کے 11 مہینوں میں حرام سے روکوں تو رک جانا, سال کے باقی دنوں میں جب میں حرام سے روکوں گا تو اس سے رک جانا. تو مقصد روزے کا کیا ہے؟ اللہ راضی ہو. اور دوسرا عظیم شرط کیا ہے؟ اللہ کے ہاں معافی کی, جنت کے حصول کی. ایمان, حالت ایمان میں آپ کا ایمان درست ہو. ایمان کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا, اللہ کا تعارف، اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ تعلق۔ آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتا ہے۔ کو مانیے ویسے جیسے اللہ کی شان ہے اور جیسے اسلام آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہ اللہ کے پر ایمان کی پہلی سیڑھی ہے، پہلی شرط ہے۔ ویسے اللہ کو ماننے کی بات ہو تو قرآن حکیم ہمیں خود درس دیتا ہے، اہل مکہ کا واقعہ سناتے ہوئے نبی سے اللہ کہتا ہے، اے نبی پوچھو ان سے، اگر آپ ان سے سوال کرو، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو کفار مکہ کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کا اللہ کو مانا اللہ نے قبول نہیں کیا، رسول اللہ نے تسلیم نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ ویسے نہیں مانتے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کے کوئی بیٹے نہیں، اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں، اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ قل ہو اللہ احد، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا۔ کفار مکہ نے کہا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تینوں اللہ کے ساتھ شرک کے راستے پہ چل پڑے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کچھ مسلمان دھوکہ کھا گئے اور انہوں نے عقیدہ رکھا، اپنے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں اکثر یہ درود و سلام سنا ہوگا، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں، اللہ کے نور میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اللہ اکیلا ہے اپنی ذات میں۔ قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں، نہ کوئی اس کا بیٹا جیسے عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، یا لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ بلکہ سورۃ کہف آخری آیت 16 پارہ، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، قل، اے نبی کہو، انما، سوائے اس کے نہیں، انا بشر، میں بشر ہوں۔ کیسا بشر؟ مثلکم، جیسے تم بشر ہو۔ آپ بھی اولاد آدم میں سے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے تھے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، نبی کریم کے ماں باپ تھے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، نبی کریم کی زوجہ، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے تھے، وہ بشر تھے۔ شان اللہ نے کیسی دی ہمارے آقا کو، پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو اور امام کائنات ایک پلڑے میں ہو، پوری انسانیت اور جن اور ملائکہ مل کے محمد کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بدر میں محمد کریم کی اللہ نے مدد کی، خیبر میں سیدنا علی کی اللہ نے مدد کی، یونس علیہ السلام کی مشکل مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے دور کی۔ رزق بھی اللہ دیتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَقِيمًا، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر اللہ دیتا ہے، کسی کو بانچ کر دے، یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو پھر بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ پیر دیتا۔ ہمارے ہاں نام کیا ہوتا ہے؟ پیر دیتا۔ نبی بخش، علی بخش، امام بخش، ولی بخش، عبد الرسول، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الامام، عبد الزہرا، عبد الحسن، عبد الحسین۔ ارے دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے کو تم غیر اللہ کی طرح منسوب کر رہے ہو۔ اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ جب اللہ خالق، مالک، رازق، حاکم، رب ہے تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے۔ کفار مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا جھگڑا تھا وہ توحید الوہیت کا اور توحید عبادت کا تھا۔ وہ اللہ کو بھی سجدہ کرتے تھے اور لات و عزا کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ وہ یا اللہ بھی کہتے تھے، یا حبل بھی کہتے تھے۔ وہ اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے اور منات اور عزا کو بھی مشکل کشا مانتے تھے۔ یاد کر لیجئے موٹی سی بات، جو کام عبادت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ سجدہ کرنا عبادت ہے۔ مالک فرماتا ہے وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو۔ اب یہ سجدہ قبر پہ حرام ہے، یہ سجدہ پیر کو حرام ہے، یہ سجدہ مندر میں حرام ہے، یہ سجدہ درگاہ اور دربار پہ حرام ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر شاہ صاحب آ جائیں، شیخ صاحب آ جائیں، سید و مرشد و امام و حضرت آ جائیں، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے اگر آپ رکوع کرتے ہو، یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک کہلایا ہے۔ قربانی عبادت ہے اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، قربانی بھی کرو تو اللہ کے لیے، ذبح کرو اللہ کے لیے، خون بہاؤ اللہ کے لیے، اور اگر دربار پہ ذبح ہوا، قبر کے لیے ذبح ہوا، شیخ کے لیے ذبح ہوا، پیر شاہ جمال ککڑ گھن تے پتر ڈیر تالال، یہ مرغے کی نیاز تیرے لیے بیٹا میرے لیے، یہ بکرے کی نیاز پیر کے لیے، یہ بکرے کی نیاز پیر عبد القادر جیلانی کے لیے، یہ سید بدوی کبیر کے لیے، یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، تو آؤ میں اس کی بات سناتا ہوں جو آپ کی اور میرے نبی اور امام اور قائد ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی قبر، کسی شجر، کسی حجر، کسی شیخ، کسی ولی، درگاہ اور دربار اور صنم پہ ذبح کرتا ہے، اللہ کی لعنت اس شخص پہ برستی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدہ کرے، درباروں پہ سجدہ کرے، ان کے لیے ذبح کرے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے اور اس کو ملعون بنا دیتا ہے۔ تو عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے اللہ کی، کیوں؟ مالک کا فرمان ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کر لے اللہ اس پر جنت کے دروازوں کو حرام کر دیتا ہے، لا یغفر ان یشرک بہ، ہر گناہ معاف پاسیبل ہے، ہو جائے، شرک کا گناہ ایسا ہے اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو رمضان میں کامیاب کون ہے؟ جس نے توحید کا سبق سیکھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو دل میں بٹھا لیا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروا انہ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم کو ان ساری نصیحتوں کا اور دینی باتوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہم نے اور آپ نے جن باتوں کو سنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی صرف میں 5 سوالات کی اجازت آپ لوگوں کو دوں گا، کہ اگر کسی کے پاس سوال ہے 5 سوالات شیخ محترم سے کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس سوال ہے؟ شیخ صاحب، جو آپ نے کرکٹ کا میچ کروانا ہے، اس کے اندر کوئی شیخ صاحب دین کی وجہ سے، دین کی گنجائش ہے اس کے اندر کہ کوئی دین کی اس کے ساتھ ہو؟ کرکٹ کا میچ یعنی گولا پھینکنا، تلوار زنی، یہ تو اسلام میں ہے، لیکن جو خاص آپ نے خصوصی اس کو دعوت دے کے کہ لوگ زیادہ جمع ہوں، اس کی گنجائش ہے کہ اسلام میں ہم ایسے کام کر کے آگے اسلام کو پھیلا سکتے ہیں؟ شیخ محترم سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس کا جواب۔ دیکھیے، یہ کھیل جو کرکٹ کا ہو یا فٹ بال کا ہو یا ہاکی کا ہو، وہ کھیل نہیں ہے جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے۔ اسلام نے گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، کشتی کی، تیراکی کا بھی بعض روایات میں ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کھیلوں کو اپنانا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے جس میں بدن کی ایکسرسائز بھی ہو، ورزش بھی ہو۔ یہ کھیل مسلمانوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، لیکن چونکہ باقی کھیل معاشرے کے اندر موجود ہیں، اگر اس کے اندر حرام چیز داخل نہ ہو، یہ کھیل حرام بھی بن جاتا ہے، یہ کھیل گناہ بھی بن جاتا ہے۔ کب؟ جب نماز کے وقت پہ کھیلا جائے تو گناہ ہے، جب ایسا ڈریس پہن کے کھیلا جائے جو اسلام کے اندر ناجائز ہے، کچھے پہن کر جس سے مرد کی رانے بھی نظر ہو، اٹھنے سے اوپر اس کا حصہ نظر آ رہا ہو، تو یہ حرام ہے، اس وقت شدید گناہ ہے جب حالت نماز کے اندر ٹیمیں میچ کر رہی ہیں۔ اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کرکٹ کے لیے نماز چھوڑی گئی، یہ تو پاسیبل ہے، ممکن ہے، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ فائنل کا میچ ہو تو رات کو سوتے ہوئے 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی میں نے آج تک منظر نہیں دیکھا کہ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ ہو اور ٹیمیں بیٹھ وہیں پہ رکھ دیں کہ چلو جی اگلی گیم جڑی نا نماز پڑھ کے پھر کرانگے، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ اگر اس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو تو یہ گیم حرام ہے، اور اگر اس کی وجہ سے یہ نمازوں کا اہتمام ہو، ایسے وقت میں گیم ہو جس میں نماز کا ٹائم نہیں ہے، تب بھی یہ گیم، اس کو اسلامی نہیں کہا جا سکتا، مباح نہیں کہا جا سکتا۔ کم از کم اس کو اتنا ضرور کہا جائے گا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ایکسرسائز والی بھی بات جو ہے، وہ کرکٹ کے اندر کم از کم ایکسرسائز نہیں ہے، ایکسرسائز فٹ بال کے اندر تو ہے، ہاکی کے اندر تو ہے کہ سارے ہی دوڑ لگاتے ہیں، کرکٹ میں تو بعض بیچارے صبح سے آگے شام تک کھڑے، اس طرف بیٹ مین نے کوئی مارا ہی کچھ نہیں ہے، گیند گئی نہیں ہے، وہ ہاتھ مانگے کھلوتا رہا نا، میرے طرف بھی کوئی آئے گی تو پڑھا گا۔ تو ایسے کھیل کھیلنے چاہیے جس کے اندر انسان کی ایکسرسائز ہو اور جو دین کے اندر رکاوٹ نہ بنے. اور جب یہ کھیل کھیل کی حد تک رہے تب بھی گنجائش ہے, ٹھیک ہے, گزارا چل جائے گا. جب یہ کھیل بت بن جائے, اور بت کیسے بنتے ہیں کہ یہ کھیل کا بھوت ایسا آپ پر مجھ پہ سوار ہو جائے, ایسا آپ پر مجھ پہ. مجھے یاد ہے جب ہم مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت جب یہ جاوید میرداد نے چھکا مار کے جتوایا تھا شارجہ کے اندر, تو اس وقت ہمارے بخاری شریف پڑھ رہے استاد کے پاس بیٹھے ہوئے, تو ایک طالب علم مدرسے میں پڑھتا تھا, اس کو بہت شوق تھا کرکٹ کا. اس نے چھوٹا سا ریڈیو کان پہ رکھ کے اوپر مفرل باندھ کے وہ بخاری شریف پڑھ رہا ہے, قال اللہ وقال رسول پڑھ رہا ہے, اور ساتھ وہ پوری پوری کمنٹری سن رہا ہے. اب وہ آخری گیند پہ وہ سین ہی ایسا بن گیا کہ وہ تیسری جنگ عظیم کی صورت بن گئی, تو جو ہی چھکا لگا نا وہ استاد سامنے بیٹھا اور کلاس لگی ہوئی مدرسے میں, اس نے کہا چھکا. جب چھکے کی آواز گونجی استاد نے کہا یہ کیا ہوا, تو اس کا مفرل کھولا تو یہاں ریڈیو رکھ کے وہ کمنٹری سن رہا تھا. اگر یہ ایسی صورتحال بن جائے کہ انسان نمازوں سے غافل, انسان اللہ کے ذکر سے غافل, تو واقعی یہ کھیل حرام بن جاتا ہے. کسی بھائی نے کچھ اور پوچھنا ہے؟ لینا دینا قسمت کا پوچھنے کا کوئی پیسہ نہیں, نہیں بھی پوچھنا تو زبردستی ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے, کوئی ایسی بات. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. صرف جمعے کی نماز؟ جی, جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, ایک جمعے پہ دوسرا جمعہ دوسری نماز نہیں پڑھتے. اور کچھ لوگ جو ہے صبح سویرے گٹر کے سامنے کھڑے ہو کے گاڑی کو گٹر پہ پھینک دیا. اس کے بارے میں سوال ہے کہ ایک آدمی ہے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے, باقی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور اسی سوال کا ایک دوسرا شق یہ ہے کہ اگر کوئی داڑھی موڑتا ہے تو اس کا کیا حکم؟ شیخ محترم جواب دیں. جو صرف جمعے کو نماز پڑھتا ہے, باقی دن نمازیں نہیں پڑھتا, وہ کفر کی وادی میں ہے. اس نے صرف جمعے والے دن ہی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور باقی دن اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا انکار کرتا ہے, اس کو سوچنا چاہیے کیا اس کی آنکھیں جو اللہ نے اسے دی ہیں صرف جمعے کو کام کرتی ہیں؟ اگر اس کی آنکھیں جمعے کو کام کریں باقی دنوں میں کام نہ کریں, وہ بھی کہے ٹھیک ہے اللہ نے دی ہیں, جمعے کو دیکھتا ہوں باقی دنوں میں نہیں دیکھتا, تو جمعہ پڑھ لیتا ہوں. اس کا ہاتھ تو 24 گھنٹے چلتا ہے, اس کا دل تو 24 گھنٹے دھڑک رہا ہے, اس کا سانس تو 24 گھنٹے چل رہا ہے, تو یہ بندہ حالت ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر پہ ہے جو جمعے کی نماز پڑھے یا عید کی نماز پڑھے اور باقی نمازوں کو بھول جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہانا, جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتا, اور اگر وہ کرتا ہے تو کبھی اپنے بستر پہ لیٹ کے سوچے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے یا نہیں, کیونکہ جس سے پیار ہو ویسی شکل بنائی جاتی ہے. آپ نے فلموں کے مارے ہوئے نوجوانوں کو دیکھا ہوگا, کئی بچوں نے کانوں میں بالیاں پہنی بھی ہوتی ہیں, ان سے پوچھو جناب آپ تو مرد ہو آپ نے بالی کیوں پہن لی؟ کہ جی مولوی صاحب تھانوں کی پتہ سلمان خان نے پائی سی, میں انہوں ویکھ کے پائی ہے. صحیح ہے, وہ سلمان خان سے محبت کرتا ہے تو سلمان خان جیسا روح بناتا ہے, اور جو محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے اپنا شکل اپنا چہرہ محمدی بنائے, کیونکہ جس سے پیار ہو اس کے چہرے سے پیار ہوتا ہے. جب آپ اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ پھول جیسا, میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا, میرے محبوب کا چہرہ پتیوں جیسا کلیوں جیسا, یہی کہتے ہو نا. اور جب نفرت ہو تو کیا کہتے ہیں؟ میں وہ منہ تے چاڑو بھی نہیں مارتا, میں تھکتا بھی نہیں وہ منہ تے, ان کو میری اکھا تو دور ہو جائے. نفرت بھی چہرے سے, محبت بھی چہرے سے. اگر کسی کو محمد کریم سے محبت ہے تو چہرہ ویسے بنائے, اور اگر اسے نفرت ہے تو پھر سوچ لے وہ مسلمان ہے یا نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, نصرانیوں کی مخالفت کرو, مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، یہ سب داڑھیاں شیو کرتے ہیں، مونچھیں بڑی کرتے ہیں، تو مونچھوں کو پس کرو اور داڑھی کو معاف کرو، میرے نبی کا آرڈر ہے، حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، سلمان خان کی بالیوں کو دیکھ کر لوگ ویسا بنا لیتے ہیں، ہم کائنات کے سب سے افضل انسان محمد کریم کے چہرے کو دیکھ کے ویسا کیوں نہیں بناتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی روزہ رکھے نماز نہ پڑھے مسلمان نہیں ہے، حالت ایمان میں نہیں ہے، حالت کفر پہ، وادی کفر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر تین اکٹھے پڑھنے ہوں تو مغرب کی طرح پڑھنے سے منع فرمایا ہے، مغرب کی طرح پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے تین وتر اکٹھے پڑھنے ہو تو مغرب کی مشابہت نہ کرو، پہلے تشہد میں بھی نہیں بیٹھنا، سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اور آخری تشہد میں بیٹھ کے سلام کہہ دینا۔ انہوں نے پانچ کا اعلان کیا تھا، میرے خیال میں دس ہو گئے ہوں گے۔ آخری سوال، اجی پانچ نہیں ہوئے سر، ریکویسٹ چاہیے سر، اکثر لوگ پانچ پانچ دس نو نو سال دس دس سال پانچ پانچ سال اتنے پے رہتے، وہ واپس نہیں جاتے، کیا وہ ظلم نہیں کرتے اپنے بیوی نے اپنے بچے نے، کیا یہ تھوڑی جی روشنی پا رہے ہیں؟ اللہ عزت ہے۔ دیکھو اگر یہ سوال کرنے کا مقصد اور علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر تو میں بتا دیتا ہوں، اگر نیرا سواد ہی لینا ہے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے میدان جہاد میں جاتے ہوئے بھی چار مہینے سے زیادہ دور ہو۔ حضرت عمر ایک گلی میں سے گزر رہے تھے اور ایک لڑکی اپنے گھر میں یہ شعر پڑھ رہی تھی، اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو الاعب خلیلی، میں بھی اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، یہ اللہ کا ڈر ہے جس نے مجھے زنا سے روکا ہوا۔ تو سیدنا عمر نے تحقیق کی کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے، تو پتہ لگا اس کا خامن میدان جہاد پہ گیا، اور آپ نے پھر فتویٰ جاری کیا، آرڈر جاری کیا کہ کوئی اگر میدان جہاد پہ بھی جائے تو وہ چار مہینے کے بعد بھلے ایک ہفتے کے لیے بھی گھر آ جائے اور ان کی ضرورت پوری کر کے واپس جائے، اس سے زیادہ وہ نہ کرے۔ اور اگر جو تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس سال تک چھوڑے رہتے ہیں بیوی بچوں کو اور یہاں پڑے رہتے ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے، اگر ان کی بیوی پیچھے گناہ کر بیٹھتی ہے تو جہاں وہ مجرمہ ہے وہاں یہ مجرم ہے۔ اگر کسی کی بیوی اجازت دے بھی آپ ٹھیک ہے، ایک سال کے بعد آ جانا، آپ دو سال کے بعد آ جانا، اور وہ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، تنہا اکیلی نہیں ہے، فتنے میں گرنے کا ڈر نہیں ہے، اور بیگم اجازت بھی دیتی ہے کہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گی، آپ سال کے بعد آ جانا، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بیوی بلائے اور بندہ نہ جائے اور وہ گناہ کر بیٹھے تو وہ گناہ گار، اس کے ساتھ یہ بھی گناہ گار ہے۔